4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Czwartek, 4 marca, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Dłuższe oczekiwanie na drugą dawkę i tylko jedna dawka dla ozdrowieńców to zmiany w programie szczepień. Na wakacje polecimy Boeingami 737 Max, wracają na polskie niebo. Nie będziemy milczeć, mówi w amerykańskiej telewizji księżna Meghan i odpiera zarzuty o mobbing. Wyniki programu szczepień lepsze niż zakładał rząd. Już ponad 3 miliony 600 tysięcy Polaków otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu. Do końca marca uda się zaszczepić o 20% więcej osób niż przewidywano, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Deklarowaliśmy, że do końca pierwszego kwartału pierwszą dawką zaszczepimy co najmniej 3 miliony osób. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że ten cel na pewno zostanie zrealizowany. Liczymy, że na koniec pierwszego kwartału pierwszą dawką będzie zaszczepione około 3,5 miliona osób, czyli udało nam się blisko 20% ten cel przekroczyć. By jeszcze przyspieszyć program szczepień, zostanie wydłużony czas między pierwszą a drugą dawką szczepionki. Z kolei ozdrowieńcy będą szczepieni tylko jedną dawką po 6 miesiącach od zakażenia. Od 22 marca ruszą szczepienia osób w wieku 69 lat. W kolejnych dniach kolejne roczniki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie pochylił się nad całością problemu, orzekając w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, mówi sędzia Trybunału Stanu profesor Czesław Kłak. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszyć unijne prawo. Według profesora traktat o Unii Europejskiej nie zezwala na to, by jakikolwiek organ wspólnoty, łącznie z Trybunałem, wkraczał w wewnętrzny porządek prawny danego państwa. Ta kompetencja, która została mu przyznana, nie ma on bowiem możliwości weryfikowania przepisów konstytucyjnych i nie ma on możliwości takiego a priorycznego przyznania uprawnienia sądom krajowym do tego, aby konstytucje pomijały. Premier zapowiedział skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją i potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Po 2 latach znowu wrócą na polskie niebo. PLL LOT chcą przywrócić na trasy Boeingi 737 Max. Mają latać już w letniej siatce połączeń. O szczegółach Aleksander Przoniek. Przed rozpoczęciem wykonywania rejsów z pasażerami polski przewoźnik zdecydował się wprowadzić dodatkowe przeglądy i loty testowe dla każdej z maszyn. Pierwszy Boeing 737 MAX 8 jeszcze dzisiaj przyleci do stolicy. Przebazowanie kolejnego egzemplarza jest planowane na najbliższy piątek. Jeszcze w tym miesiącu do stolicy przylecą pozostałe maszyny. Po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów samoloty będą w zależności od zapotrzebowania włączane do obsługi połączeń w nadchodzącym sezonie letnim. W tej chwili na świecie jest już 11 przewoźników, którzy wznowili rejsy tymi samolotami. Samoloty tego typu zostały uziemione po 2 katastrofach, do których doszło w Afryce i Azji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 3 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami grożą mężczyźnie, który kopnął siedzącego przed sklepem psa. Do zdarzenia doszło w Braniewie na Warmii i Mazurach. O szczegółach tej sprawy Aneta Pastuszka. Do sądu rejonowego w Braniewie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Formuła zarzutu, jaki postawiono, polega na znęcaniu się nad należącym do pokrzywdzonego psem, małym kundelkiem o imieniu Luna. Oskarżony celowo poszedł do uwiązanej na smyczy, spokojnie siedzącej suczki, a następnie bez żadnych powodów i złośliwie kopnął ją w okolice głowy, powodując ból i narażając na utratę zdrowia. Mówi Rajmund Kobiela, szef prokuratury rejonowej w Braniewie. Sprawa wyszła na jaw dzięki interwencji właściciela psa oraz braniewskiemu Otos Animals. Właściciel pieska poprosił nas o pomoc w ustaleniu sprawcy. Na szczęście bardzo powszechne są kamery monitoringu. Poprosił pracowników sklepu o udostępnienie nagrania. Mówi Monika Chyńko, inspektor Otos Animals w Braniewie. Organizacja będzie w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Żona księcia Harry'ego, księżna Meghan, oskarżyła w wywiadzie telewizyjnym Pałac Buckingham o, tu cytat, utrwalanie nieprawdy na temat jej i jej małżonka, mówiąc w amerykańskim talk show Oprah Winfrey, że para nie będzie milczeć i będzie opowiadać własną historię. Księżna Sussex mówiła w wywiadzie, którego fragmenty wyemitowano w amerykańskiej telewizji, dlaczego zrezygnowała z mężem z obowiązków członka rodziny królewskiej. Wcześniej Pałac Buckingham przekazał, iż jest bardzo zaniepokojony doniesieniami brytyjskiej gazety The Times o tym, że asystenci pracujący dla Megan 2 lata temu byli przez nią zastraszani. Cały wywiad zostanie wyemitowany przez telewizję CBS 7 marca w Wielkiej Brytanii, dzień później. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Rozpoczyna się wielkie święto, halowe Mistrzostwa Europy w Królowej Sportu, czyli lekkiej atletyce. 6-krotny mistrz Europy na 800 metrów, w tym 3 razy w hali, Adam Kszczot. 6 tytułów to kawał historii mojej i europejskiej lekkiej atletyki. I bardzo mnie cieszy to, że mam kolejną okazję stanąć tutaj, że miałem okazję też pokonać ból w moim ciele. To będzie bodajże 8 raz w mojej karierze, kiedy jestem na Mistrzostwach Europy, czy to halowych, czy to otwartych. To jest jednocześnie duma, radość i oczywiście strach, bo ciągle mi zależy. Dziś w Toruniu jeszcze bez medali, ale i tak będziemy mieli za kogo trzymać kciuki. W kwalifikacjach wystartują Marcin Lewandowski oraz Adam Czerwiński i Michał Rozmys, którzy coraz śmielej sobie poczynają, ale to Lewego stawia się w roli faworyta, w końcu broni tytułu. Pod nieobecność wciąż jeszcze aktualnej mistrzyni Europy Pauliny Guby wszystkie oczy będą zwrócone na Karolinę Kardasz w pchnięciu kulą. Przypomnijmy w ogóle, że zmieniłam trenera rok temu ponad po Doha, no i tak szukaliśmy tego złotego środka, no i chyba się udało. Dla mnie 18-20 to naprawdę bardzo wysokie minimum, bo nawet na Doha mieliśmy 18 tylko, więc myślałam, że jak na 18-20 to tam postaram się powalczyć o finał, a teraz nawet nie wiem, który mam wynik w Europie, no ale co, chyba muszę zapowiedzieć, że znowu będę walczyć o medal. Czempionat potrwa do niedzieli. Znamy półfinałowe pary Pucharu Polski w piłce nożnej. Krakowia zagra z sąsiadami z Zamiedzy, Rakowem Częstochowa. Trochę dalej na mecz będzie miał Piast Gliwice, bo pojedzie do Gdyni na mecz z Arką. Półfinały zaplanowano w dniach 20-21 kwietnia. Finał tradycyjnie 2 maja. Srogą lekcję życia dostała dziś młodziutka polska sztafeta startująca w Oberstdorfie w biegu rozstawnym na dystansie 4x5 km. Polki zgłoszone były w składzie Monika Skinder, Izabela Marcisz, Karolina Kaleta i Karolina Kukuczka, ale tej ostatniej z racji na zdublowanie poprzedniczek nie dane było nawet wystartować. Monika Skinder. No nie był to wymarzony dzień od początku do końca trasy. Dla mnie to była męczarnia. Już z samego początku dziewczyny nadały takie tempo i wiedziałam, że tak będzie. Od początku dziewczyny nigdy się nie oszczędzają. To był dla mnie taki największy kryzys, że właśnie ten mocny początek i później była walka tylko o każdy metr. Nasze zawodniczki poznały swoje miejsce w szeregu. Ich sukcesy juniorskie niewiele znaczą w ściganiu wśród seniorek. Ostatecznie zostały sklasyfikowane na 12 miejscu. Mistrzostwo świata wywalczyły, któż by inny, Norweżki. O 17.30 rozpoczną się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego w skokach narciarskich. Na starcie mistrzowie świata Piotr Żyła, ten aktualny, ten sprzed roku Dawid Kubacki oraz nie tylko mistrz świata, ale i 3-krotny złoty medalista olimpijski Kamil Stoch, a także aspirujący do poważnego skakania Andrzej Stękała. Sport w Trójce za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju większe przejaśnienia i tam lokalnie również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo na południu kraju, także deszczu. W górach śnieg. Temperatura od minus 5 stopni na północy do minus 1 i 0 na południu. Jutro na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu z deszczem. Temperatura od 0 do 4 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od dziś 72 to mój szczęśliwy numer. Zaraz po dacie naszego ślubu. I tak jej nie pamiętałeś, ale 72 godziny euro okazji zapamiętasz na zawsze. I jeszcze tylko dzisiaj. Niezapomniane 72 godziny euro okazji. Na przykład 55 cali Sony 4K Android TV za 3799. Taniej o 500 zł.

Zapraszamy do Trójki. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 17. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy na spotkanie z profesjonalistą. Dopiero co udało mi się porozmawiać z Michałem Olejnikiem, reprezentantem kraju w bieganiu na orientację. Spotkaliśmy się w Szklarskiej Porębie. Michał od niedawna jest mieszkańcem karkonoskiego kurortu i zapytałem go, co zdecydowało o przeprowadzce. Powodów jest na pewno kilka. Mieszkam w Szklarskiej Porębie od 13 miesięcy. Przeprowadziłem się w styczniu 2020 roku, dlatego że głównym powodem jest to, że w lipcu tego roku Mistrzostwa Świata odbywają się w Czechach. Jeden z etapów, czyli bieg średniodystansowy, odbędzie się 20 km w linii prostej od Szklarskiej Poręby, więc na pewno to było głównym powodem, takim motywatorem do przeprowadzki, ale dużym atutem przeprowadzki, dużym atutem tego miejsca są tereny, czyli najtrudniejsze, najfajniejsze, najlepsze tereny do biegu na orientację w Polsce. Co jest fascynującego w bieganiu na orientację z Twojego punktu widzenia? To, że za każdym razem trasa jest inna. Różnorodność terenów powoduje, że każde przygotowania mogą być zupełnie inne. To nie jest bieganie na bieżni jednego koła, czy nawet maratonu po asfalcie. To jest bieganie za każdym razem inne. Za każdym razem nie znamy trasy, więc to jest duża niewiadoma. Taki challenge, tak? To jest dużo trudniejsze, ale przy tym dużo bardziej interesujące. I za każdym razem mózgownica grzeje się do czerwoności. Dokładnie tak. Jeśli tereny są trudne, a jeśli rozmawiamy o tych terenach tutaj wokół Szklarskiej Poręby, czy tych, które czekają na nas na Mistrzostwach Świata, to zdecydowanie mózgownica rozgrzewa się do czerwoności. A co byś powiedział tym, którzy biegają, biegają amatorsko? Czemu powinni spróbować wziąć mapę w rękę i założyć kompas na kciuk? Bo jest to super przygoda. Nie odczuwamy wysiłku, zwłaszcza na początku. Dużym ogranicznikiem na pewno będzie nawigacja. Gdzie mamy pobiec, którędy mamy pobiec, to będzie nas ograniczało. Nie można myśleć o tym, że te pierwsze treningi z mapą to będzie jakieś wyzwanie fizyczne. bo jeśli ktoś już biega, to dużym wyzwaniem będzie nawigacja, a nie strona fizyczna, ale nastawiłbym się na to, że to jest świetna przygoda. Za każdym razem odnalezienie tego punktu to jest olbrzymia radość. Rozmawiam z takimi osobami i jak ktoś ukończy trasę, to jest przeszczęśliwy i ukończa trasę 3-kilometrową w godzinę na przykład, ale jest bardzo zadowolony. A wyjście na 3 km zwykłego biegu, tak, to jest 15-20 minut dla amatorów i to jest zupełnie nieporównywalne. To jeszcze jedna podpowiedź z Twoich ust. Od czego powinien zaczynać ktoś, kto nigdy się nie brał za bary z orientacją? Moim zdaniem przede wszystkim od biegów po mieście, czyli tak zwanych biegów sprinterskich, biegu na orientację. W wielu miastach co miesiąc są takie akcje, czy to w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, w Trójmieście, więc zacząłbym od czegoś takiego, od zawodów sprinterskich. Wiadomo, że w łatwiejszych terenach, czyli pod Łodzią, pod Warszawą, będzie dużo łatwiej, ale jeśli ktoś naprawdę liczy na jakieś wyzwanie, to zapraszam na Izery Cup. Zapraszam, nie jestem organizatorem, ale zapraszam jako jeden z zawodników, które odbędą się w Szklarskiej Porębie. Centrum zawodów jest zresztą 200 metrów od mojego aktualnego miejsca zamieszkania. Teren jest bardzo trudny, to będzie naprawdę duże wyzwanie, ale będą też trasy takie dla amatorów, więc 17-18 kwietnia można przyjechać i zobaczyć naprawdę trudny teren, więc polecam zacząć od czegoś łatwiejszego, ale jeśli ktoś chce spróbować tego, jak to wygląda na poziomie światowym, to może spróbować też tutaj. Na dłuższą rozmowę z Michałem Olejnikiem zapraszam do niedzielnej trzeciej strony medalu, a w Biegam, bo lubię na dziś to wszystko. Słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. I tradycyjnie dla biegających z muzyką na uszach z naszej listy przebojów do biegania R.E.M. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Kasi Rogucki. Kilka westchnień i minęła 17:30. Tej nocy zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, początkowo na południu kraju także samego deszczu, w górach śnieg, do wyboru, co kto woli. Temperatura od minus 5 stopni na północy do minus 1,0 na południu. Jutro na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami. I śniegu z deszczem, i samego śniegu, i samego deszczu. Temperatura od 0 do 4 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami może być silniejszy, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Minuta, właściwie już prawie dwie. 17:32, niech będzie. Czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Według Eurostatu w styczniu wyniosło ono 3,1%. Komentuje Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dla całej Unii Europejskiej wyniki dotyczące stopy bezrobocia sięgają 7,3%. W tym porównaniu Polska ma ponad dwukrotnie niższy poziom bezrobocia niż w innych krajach Unii Europejskiej. 23 marca nowe dane na temat bezrobocia w lutym poda też GUS. PKP Intercity planują w połowie tego roku ogłosić przetarg na 38 piętrowych pociągów. Byłyby one dostosowane do jazdy z prędkością 200 km na godzinę. W lutym wnioskowaliśmy o najwięcej kredytów mieszkaniowych od co najmniej 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że po trudnym 2020 roku Polacy chcą dziś nadrobić stracony czas. Mówi Bartosz Turek, analityk HR Investments. Ponad 17%, aż o tyle wzrósł w lutym popyt na kredyty mieszkaniowe, sugerują najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej. Najbardziej szokującą jest jednak informacja o tym, jak mocno wzrosła liczba rodaków, którzy złożyli wnioski kredytowe. W lutym bieżącego roku było ich aż 47 tysięcy, to o prawie 10% więcej niż przed rokiem. Diesle odchodzą w Polsce do lamusa. W styczniu Polacy zarejestrowali ich najmniej od 18 lat. Wynika z danych zebranych przez Samar. Dolar kosztuje dziś 3,78 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,09 zł, a kurs funta brytyjskiego to 5,29 zł. Just a crosshair. I'm just a shadow. Tomasz Wróblewski, prezes Grand Thornton, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W ubiegłym roku w naszym kraju uchwalono blisko 15 tysięcy stron nowego prawa, czyli najmniej od 12 lat, jak to Państwo wyliczyli. Co to oznacza dla przedsiębiorców? My oprócz tego wskaźnika ilościowego przeliczamy te nowe przepisy na czas, który jest niezbędny, aby przedsiębiorca czy po prostu obywatel mógł z tym nowym prawem się zapoznać. I można powiedzieć, że nawet ten element jest ważniejszy, bo pokazuje takie praktyczne implikacje tej produkcji prawa. Bo żeby przygotować się do zastosowania tego prawa, my musimy się z nim zapoznać. I ten wskaźnik za 2020 rok wynosił niespełna 2 godziny, bez 2 minut. Konstatacja jest taka, że jest to czas w takim horyzoncie jednodniowym bardzo duży, bo myślę, że trudno komukolwiek sobie wyobrazić, że może poświęcić każdego dnia 2 godziny na to, żeby studiować prawo. Czyli mimo, że tego prawa powstało w ubiegłym roku mniej, to nadal jest dużo i przedsiębiorcy nie czują tej stabilności, czy jednak nastąpiła jakaś poprawa? Liczby nie kłamią. Widać przez 3 dekady, że sukcesywnie ta produkcja nowego prawa wzrastała aż do roku 2016. W 2016 mieliśmy kulminację tego trendu wzrostowego na poziomie ponad 35 tysięcy stron i właśnie w tym roku doszło do pewnego przełamania tego trendu. W latach 2017-2019 mieliśmy plus minus 22 tysiące stron nowego prawa, no i w roku 2020 niespełna 15 tysięcy. Więc bezwzględnie można powiedzieć, że w tym ujęciu ilościowym ta sytuacja uległa poprawie. A skoro mówimy o spadku, to co się do niego przede wszystkim przyczyniło? My wskazujemy na to, i to jest dosyć oczywiste, że istotną rolę dla procesu legislacyjnego odegrała pandemia. My całą swoją energię, chcąc, nie chcąc, musieliśmy przekierować na walkę z pandemią. I krótko mówiąc, inne obszary zostały zaniedbane, bo fizycznie nie było czasu i energii, żeby się im poświęcić. I ten drugi element jest taki, że my wszyscy od tego marca, rok temu, musieliśmy nauczyć się funkcjonować w tych nowych warunkach. To samo dotyczyło również legislatorów. Było trzeba opracować nowe metody procedowania, głosowania i tak dalej. I ten naturalny element zastoju, który był udziałem nas wszystkich, miał bardzo duży wpływ na finalny odczyt. Bo jeśli chodzi o liczby, to z Państwa obliczeń wyszło, że to prawo dotyczące pandemii to ponad 1500 stron. Tak, czyli znacząca ilość, tak, bo to około 10% tych nowych przepisów. No można by powiedzieć tak, że gdyby to nie był taki rok wyjątkowy, to ta produkcja prawa byłaby o jeszcze 1500 stron niższa. Tomasz Wróblewski, prezes Grand Thornton, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.

Jeszcze w tym czasie nie wiedziałem, że mam koronawirusa. Dopiero jutro, tak powiem, czwartego się dowiedziałem. Nie miałem świadomości, że jestem zakażony i jak to się rozwinie, czy w ogóle mam tego koronawirusa. Powiedział pan, że nie wiedział pan, że może być zakażony koronawirusem, a mimo to trafił pan do szpitala, zgłosił się pan właściwie samemu, bo tak to chyba wtedy wyglądało, prawda? Dokładnie tak było. Moja córka zadzwoniła do mnie w momencie, kiedy ona się dowiedziała, że idę do lekarza. W międzyczasie ona zadzwoniła z troski o mnie ze względu na to, że ja przyjechałem z Niemiec i się spytała, jak się czuję. Ja mówię, że idę do lekarza i wtedy też mówi, powiedz, że byłeś w Niemczech, a tam jednak było siedlisko epidemii przed 2-3 dni przed moim wyjazdem. Także no wspomniałem to i dlatego trafiłem do rodzinnego. Rodzinny kazał, żeby ale wszystko odbywało się telefonicznie. Kazali do zakaźnego w Słubicach. Zakaźny w Słubicach próbował tam w jakiś sposób mnie w jakiś sposób pozbyć się i żeby dzwonić do Zielonej Góry, lecz w jakiś sposób przymusiłem ich, żeby jednak zadzwonili sami ze względu na to, że nie miałem numeru. Ale tak trafiłem tak czy owak na oddział zakaźny. I to był moment, w którym jeszcze byłem osobą zdrową, bo w momencie, kiedy ja trafiłem na oddział zakaźny, byłem jeszcze osobą zdrową do momentu, kiedy ten pierwszy test trafił czwartego, nie? Ale już od tego momentu byłem jakby obezwolniony ze względu na to, że od momentu, kiedy wsiadłem do karetki specjalnej, już jakby więziony zostałem, nie? Pozbawiony możliwość dysponowania sam sobą. Ciężki to był dla pana okres? Ciężko pan przechodził właśnie tę chorobę COVID-19? Ja w tamtym czasie nie zdawałem sprawy, bo ja nie miałem porównania, tak jak dzisiaj ludzie mają. Ja byłem całkiem zielony. Po trzech testach myślałem, że nie wyjdę z tego testa, które były negatywne dla mnie. I po czwartym tak samo. Byłem pewny, że już być mogę nie wyjść z tego. Także dlatego tam w jakiś sposób jak najszybciej dla swoich córek przekazałem wynik, żeby oni się zabezpieczyli i w ogóle dałem dla szpitala wszystkie inne jakby zgody, żeby ewentualnie mogli posiłkować się na moich pobranych krwi, na moich jakichś analizach mnie, żeby chociaż coś zostało. Czyli dosyć ciężko pan przechodził? Ja miałem wtedy bóle głowy, półoddech, kaszel, ze względu na to, że miałem jeszcze gardło chore. Także ja przechodziłem na swój sposób wtedy. No nie leżałem pod respiratorem, nie? Przez 2-3 dni byłem sam na tym oddziale, jeżeli chodzi o COVID, nie? No tam były osoby, które miały grypę, ale to też zostało wypisane. Ja tego nie widziałem, ja tego nie słyszałem. Ja później się tak dowiadywałem, bo wygląda na to, że byłem w izolatce 19 dni, ani telewizora, ani radia, gdy nie telefon, także to był horror w pewnym momencie, czwartego, czy piątego, kiedy opublikowano to w jakichś mediach, nie? Także był problem ze zdrowieniem, bo każdy coś chciał ode mnie. Wtedy zaczęło się chodzenie lekarzy. Wszystko było w stanie wyjątkowym. Tym bardziej, że to wszystko było, ja byłem tym, można powiedzieć, testowanym człowiekiem, nie? Pierwszym. Co by pan powiedział dzisiaj tym wszystkim, którzy negują COVID, mówią o tym, że to żadna epidemia, żadna pandemia, żebyśmy się tego nie bali? Niczego im nie życzę. Ja chciałbym, żeby uszanowali, żeby nie czy nie narażały innych. Ja też się boję w tej chwili zakazić ponownie. Także to nie jest, że nie jestem kuloodporny, bo mam jakieś przeciwciała, czy tam nie mam, ale mam też swój wiek. Też mogę komuś przenieść wirusa. Ja muszę tak samo się zastosować do zaleceń, bo nie chcę też być sprawcą czyjegoś nieszczęścia. Te osoby niech uszanują chociaż tych ludzi, którzy nawet w tej chwili też nie przechorowali, ale też się boją. Nie można ich narażać na stres, na inne tam sprawy. Ja miałem ten dobry jakiś układ, że wyzdrowiałem równie dobrze, mogłem nie wyzdrowieć. Że tam mi jakieś zioła, klimuszki przynieśli, że jakieś mi tam dostarczali jakieś produkty, że miałem serdecznych przyjaciół z Zielonej Góry. Ludzie tam w jakiś sposób na początku byli tak życzliwi, że nawet się modlili. Że mnie wspierali, że moja rodzina cały czas. Moja bratanica we Włoszech w jakiś sposób cały czas konsultowałem się, ona w szpitalu, Sylwia, mojego brata, córka, tak samo mnie wspierała. To jest właśnie ważne, żeby ci ludzie nie narażali innych, ale żeby mieli właśnie życzliwych ludzi, którzy w razie przyjdzie nieszczęście, żeby mieli przy sobie osoby, które ich wspierają, a nie narażały ich na następne stresy. Odczuwa pan jeszcze cokolwiek po COVID-zie dzisiaj? No na pewno, wie pan, z racji wieku można różne domniemać, ale ze względu na to, że żaden nikt w Polsce nie spytał się ze specjalnej grupy, która analizuje COVID, że ja na przykład ze mnie monitoruję. Także nie wiem, ja mogę to mieć z racji wieku, z racji innych chorób, nie? Nie wiem, co jest z COVID-u. Na pewno nie czuję się komfortowo. Na to, co mówiłem, że jednak w jakiś sposób staram się usprawnić, dlatego gdzieś tam próbuję ćwiczyć, dlatego tam gdzieś biegam, dlatego gdzieś tam próbowałem być na nartach. Próbuję dojść do siebie, ale mam też problemy, które na dzień dzisiejszy jeżdżę do specjalistów i muszę, ale to są moje prywatne działania. Nikt tego nie konsultuje. Chciałbym, żeby ktoś, tak jak na początku, żeby było to, żeby dla przyszłych osób, żeby ktoś to monitorował, że po COVID-zie są takie i takie sprawy i osoby nie musiały, tak jak ja, szukać gdzieś tam tak tego. No oczywiście rozumiem, że osoby dzisiaj umierają, zakażają się i że to w pierwszej kolejności trzeba ich też, ale też myślę, że ktoś powinien to ogarnąć w całości i zapobiegać symptomom po wyleczeniu. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Mieczysław Opałka, pacjent zero, czyli pierwsza osoba, która w Polsce była zakażona koronawirusem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z polskim pacjentem zero, Mieczysławem Pałką, rozmawiał Daniel Sawicki z Radia Zachód. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Alina Benke, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?